bum bum. Boy, boy, boy, boy, watching now, she put you down, Ariana Ron, pa pa bum bum. Este vineri noapte, Hitmaker vă face warming up pentru petrecerile ce urmează în acest weekend și pentru că tot mi-am amintit de petreceri în această seară, după miezul nopții, Cristi Nițu și Mr. DJ Almut împreună in the mix în clubul New Bliss din Vaslui. După miezul nopții, deocamdată ne întâlnim cu Laura. Cel mai nou hit al ei se numește Said I. Ce periplu, felicitări, ți-ai pierdut titlul.

Ea este Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, am ascultat împreună aici în Hitmaker. Urmează un artist pe care ar trebui să-l prezint așa, dar mai bine lasă să se prezinte singur. Hey, what's up? This is Lil Deep T. You're listening to the Hitmaker on Kiss FM. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself the blues. I might as well admit to it, I need her back in my life. Let's make it official. Christine Itsu is the hit maker. Kiss FM. Dragostea

closed doors. I feel like you know exactly what to do to me. What to do to me? I wanna try the crazy, baby, please just let me. Please just let me. Cause you're so damn sexy. It's the weekend. Se anunță o nouă petrecere Kiss FM în această noapte în Vaslui, o nouă ediție Club Mix în direct pe Kiss FM din clubul New Bliss. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. După ora 23, DJ Almud revine la butoane in the mix. Cristi Itzu is the hit maker.